राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 25 अक्टूबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम ये बात एकदम प्रत्यक्ष है कि यह संसार निरंतर परिवर्तित हो रहा है। इसमें परिवर्तन कभी भी बंद नहीं होता। इसका जो बदलना है ये निरंतर है, जो का तो जारी है। आप कुछ काम करें और कुछ न करें, आप जागते रहें चाहे सोते रहे, चाहे सुषुप्ति अवस्था हो चाहे स्वप्न अवस्था हो, चाहे मूर्छा अवस्था हो चाहे समाधि अवस्था हो, किसी अवस्था में आप रहे, किसी परिस्थिति में आप रहे, किसी देश काल में रहे, और ये परिवर्तन बदलता ही नहीं, निरंतर बदलता ही रहता। किसी किसी में विश्रम होता ही नहीं, कभी किसी क्षण भी देह और संसार में निरंतर परिवर्तन होता है। और देह और संसार का विभाग नहीं हो सकता, विभाजन नहीं हो सकता। देह है वो संसार के साथ एक है, संसार और देह के साथ एक है, एक ही धातु से एक ही तत्व से बना हुआ है। इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है, ये बात एकदम प्रत्यक्ष है। इधर ख्याल न करने से, इसका ध्यान न देने से ऐसा मालूम नहीं होता, पर ध्यान दे तो बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव है। संग्रह और भोग की जो इच्छा होती है उस समय ये परिवर्तनशील नहीं दिखता है। संग्रह करने की इच्छा होती है उस समय, तो एक सांसारिक सुख लेने की इच्छा होती है, तब शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 विषय आदर सम्मान बढ़ाई कीर्ति आलस्य, इससे जो सुख होता है उस सुख भोग के समय ये परिवर्तनशील की दृष्टि नहीं रहती है। उस समय ये आंख मिस जाती है। साधक के लिए ये बड़ी उचित है कि हर समय इसकी तरफ दृष्टि रहे, हर समय ये बदल रहा है, यह दृष्टि निरंतर बनी रहे, हरदम जा रहा है। ऐसा अगर विचार रहेगा तो ये स्थायी जो संग्रह करना का भाव ये नहीं रहेगा। संग्रह मिटेगा नहीं, संग्रह तो आ जाएगा, आ जाएगा, चलेगा चलेगा आएगा, पर संग्रह कर लू और इकट्ठा कर लू मैं, ये नहीं है। ऐसे सुख भोग की इच्छा, भोग ले आराम ले ले सुख ले ले, ये नहीं रहेगी। ले ले कब, ये तो निरंतर तय रहा है, पैसे से कैसे लिया जाए, निरंतर चलता है। और ये दो इच्छा मिटने से मनुष्य का साधन बनता है। ये दो इच्छा ही वास्तव में अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, अज्ञान है, मूर्खता है, बेसमझी है, बेहोशी है। ऐसी बेहोशी में रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण कर ले ये बात नहीं होती, कल्याण करने का विचार भी नहीं रहता इस समय में। जिस समय संग्रह की इच्छा होती है, संग्रह में लगे हैं, भोग की इच्छा होती है, अशुभ भोग में लगे हैं, भोग दोनों का सुख का भी है दुख का भी, दुख के भोग में भी ऐसी होश में वृत्ति नहीं रहती, दुख के भोग में भी होश नहीं रहता। नहीं भोग होता ही नहीं, भोग क्या के तो पता है। संतों ने कहा है, कहा मांगू कसु थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई, कहा मांगू कसु थे न रहा। देखते देखते संपूर्ण जगत जा रहा है, कहा मांगू कछु थिर न रही, कोई चीज थिर नहीं है, देखते ही देखते सब संसार जा रहा है, कहा मांगू कछु थिर न रही, देख तो नैन चलो जग जाई, जगत जा रहा है देखते देखते, तो क्या मांगे, क्या चाहना करे, क्या इच्छा करे, क्या कामना करे, कामना बढ़ जाती है, वस्तुएं नहीं मिटती है, परिस्थिति नहीं मिटती है, अवस्था नहीं मिटती है, देश नहीं मिटता है, काल नहीं मिटता है, व्यक्ति नहीं मिटती है, वस्तु नहीं मिटती है, पर जो सबके सब मिट रही है ऐसा परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन देश काल वस्तु व्यक्ति सब में, जैसे गंगा जी की धारा हर समय बहती है, सुबह शाम दिन में रात में छुप करके आप कभी देख लो, उसमें वो ही धन धन है, ऐसे सब संसार सब शरीर निरंतर मौत में जा रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, गर्व होता है कि हम जी रहे हैं और वर्ष गांठ मनाते हैं कि हमारे इतने वर्ष हो गए, इतने हम जी गए, बिल्कुल झूठी बात है, इतने वर्ष मर गए, सच्ची बात ये है जी गए, कैसे 50 वर्ष की जिसने वर्षगांठ मनाई वो समझे 50 वर्ष जी गए, बिल्कुल झूठी, 50 वर्ष मर गए, 50 वर्ष बाकी थे, आज भी 50 वर्ष खत्म हो गए, अब अगाड़ी कितना रहा इसका पता नहीं, परंतु 50 वर्ष तो खत्म हो गए, निश्चित पक्की बात है, 49 वर्ष बीते, 50 वर्ष बीता तब न 50 गांठ आई, पर जन्मगांठ, तो ये निरंतर जा रहा है, निरंतर बदल रहा है, अगर ये बात ठीक जागृत रहे आपने, एक ध्यान देना, एक याद करना, चिंतन करना और एक जागृत रहना, वो जागृति में अर्थ नींद नहीं होती है, उसमें गफलत नहीं होती है, जैसे अभी वृंदावन में है तो वृंदावन में ऐसी माला एक भी नहीं जपी, ऐसे इसका कोई अभ्यास नहीं किया, परंतु जागृति है, भूले तो बहुत कम भूलेंगे, नहीं भूलेंगे नहीं, हम अभी कभी हम वृंदावन में है, जैसे मैं पुरुष हूँ, अमुक जाति का हूँ, अमुक नाम है, अमुक गोत्र का हूँ, ये जागृति है, याद नहीं करते, महीना भर याद ही नहीं आया, मुंह बना हुआ, इसको जागृति कहते हैं, इसको होश कहते हैं, ऐसे ये होश रहना चाहिए कि निरंतर मौत में जा रहे हैं, निरंतर संसार मृत्यु में जा रहा है, ये शरीर सबके सब मृत्यु में जा रहे हैं, स्थावर जंगम जीव भी और जड़ चेतन वस्तु भी निरंतर अभाव में जा रही है, ये अभाव वाली जागृति जोरदार रहेगी तो भोग इच्छा, मान इच्छा, बढ़ाई की इच्छा, आराम की इच्छा, आलस की इच्छा ये नहीं रहेगी, इसमें समय बर्बाद नहीं होगा, बहुत समय बर्बाद होता है, इसमें समय रूपी एक खजाना है, वो खर्च हो रहा है, तो ये जागृति रहेगी तो होश रहेगा, होश रहेगा तो ये जागृति रहेगी, फिर जा रहा है, कैसे बैठे हो निश्चय, निश्चिंत कैसे बैठे हो, जो यहाँ करने के लिए आए थे वो काम करो, यहाँ रहना हरदम नहीं होगा, थोड़ा सा समय मिला है और समय बहुत सा बीत गया है, रहा हुआ बीत जा बीता जा रहा है, फिर जिस काम के लिए आए थे वो काम कब करोगे, एक बात, और कब काम करें, दो बात, और तीसरी बात, जिसको निरंतर परिवर्तन का ज्ञान हो जाएगा तो निरंतर रहने वाला ज्ञान आप साफ हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन देखने वाला परिवर्तनशील नहीं है, परिवर्तनशील परिवर्तन कैसे देखे? परिवर्तन को वही देख सकता है जिसमें परिवर्तन नहीं होता। जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है। शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो। संसार बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते हैं। शरीर और संसार एक जाति का है, आप और परमात्मा एक जाति के हैं। ये नहीं बदलने वाले, ये बदलने वाले हैं। ये विभाग अलग है, बदलने वालों का विभाग अलग, न बदलने वालों का विभाग अलग। ये जरिए बदल गया है तो फिर फल कौन भोगेगा? यहाँ किए हुए कर्मों का सुख दुख भोग कौन करेगा? ये तो बदल जाएगा, ये बदलता है, ये रहता है। तो ये तो रहता है और ये शरीर संसार बहता है, ये अभाव की तरफ जा रहा है और ये भाव रूप से रहता है। नाशतो विद्यते भाव, असत जो बहने वाला है इसका भाव विद्यमान नहीं है। असत अभाव न विद्यते, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सत है जो का त्यों विद्यमान है और असन्नित्य ही अविद्यमान है। नित्य ही अभाव में जा रहा है, अभाव रूप है, और सत है वो भाव रूप है। और दोनों का ठीक ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। ये बात है। उभयोर दृष्टोन्तस्तरियों तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने दोनों के अंत को देखा है। इतनी बढ़िया बात है ये। स्वामी तत्व आए गलपते और मुक्ति का पात्र हो जाता है। तो ये संसार शरीर निरंतर जा रहा है और परमात्मा और जीवात्मा निरंतर रह रहे हैं। इनका कभी अभाव नहीं होता है, इनका कोई भाव विद्यमान नहीं है। और जीवात्मा का और परमात्मा का अभाव विद्यमान नहीं है। अभाव कभी होता ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, होगा भी नहीं है, होश हो सकता भी नहीं है। और ये निरंतर रहा ही नहीं है, ये रहता ही नहीं है, रहेगा ही नहीं है और रह सकता भी नहीं है। हरदम बहरा है देह निरंतर, निरंतर बहने में विश्राम नहीं होता। ऐसे कभी थोड़ी देर ठहर या विश्राम ले ले, ऐसा नहीं होता। ये विश्राम होता ही नहीं और परमात्मा में हासिल होते ही नहीं, क्रिया होते ही नहीं। उसको प्राप्त होने से परम विश्राम कहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, जाके कृपा लव ले सते मति मंद तुलसीदास हो पायो परम विश्राम। राम समनाई वो परम विश्राम पा गया। तो परम विश्राम क्या है? अपने स्वरूप में परम विश्राम है। जो विश्राम है ही नहीं, नित्य निरंतर श्रम ही श्रम है, श्रम ही श्रम है, विश्राम है नहीं। अरे परमात्मा में विश्राम है, परम विश्राम है, फिर उसमें सचल है ही नहीं, परिवर्तन नहीं है। वो है जो कहते हो वो जगह, उसको प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, उसमें स्थित होना ही कल्याण में मुक्ति है, परम पद है, उसको ही मोक्ष कहते हैं। किससे मोक्ष हुआ? इन चलने से, जन्मने मरने से मुक्ति हो गई। तो मुक्ति है स्वतः, चलना स्वतः है, तो इसमें विश्राम होता नहीं और उसमें परिवर्तन होता नहीं। उभय और विदेश दोनों का तत्व देगा, दोनों का तत्व देगा कि ये तो नहीं है, वो है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देखिए है सो भी कहता है। इसमें एक का ज्ञान हो जाएगा तो दोनों का ज्ञान हो जाएगा। केवल परिवर्तन परिवर्तन का ज्ञान होगा तो अपरिवर्तन में स्थिति आपकी स्वतः हो जाएगी, और अपरिवर्तन में आपकी स्थिति होने पर ये परिवर्तन स्वतः दिखेगा, लोप हो जाएगा, फिर दिखेगा ही नहीं। एक विलक्षणता होगी, परिवर्तन के देखने पर परिवर्तन तो मिट जाएगा, अपरिवर्तन देखने अपरिवर्तन की प्राप्ति हो जाएगी। और दोनों का नाम योग कहा गीता में, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्चते। दुख संयोग का नाम वियोग है, उसका नाम योग है। दुख संयोग का वियोग का नाम योग, मानव संसार के वियोग का नाम योग है और परमात्मा की समता की प्राप्ति का नाम योग है। तो इसे वियोग होते ही योग हो जाएगा और उसे योग होते ही वियोग हो जाएगा, एक होने से दोनों हो जाएगा। तो संसार निरंतर बह रहा है, जा रहा है, बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, कभी स्थिर नहीं होता। और ये कभी नहीं जाता, सदा स्थिर रहता है, कभी इसमें परिवर्तन नहीं होता। तभी तो जन्म मरण का दुख भोगना पड़ता है, आगे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अगर इसका अभाव हो जाए तो यह फल मिट जाए। और ये संबंध छोड़ता नहीं, ये संबंध अपना माना हुआ है, ये छोड़ दे तो छूट जाएगा। ये संबंध छोड़ता नहीं तो जन्म मन छूटता नहीं, संबंध छोड़ दे तो संबंध रहता ही नहीं। तो संसार का संबंध हमारा विवेक विरोधी संबंध है और परमात्मा का संबंध विवेक युक्त संबंध है, विवेक पूर्वक संबंध है। और ये संसार का संबंध विवेक विरोधी है, इसमें विवोग बदा करता है, विवोग सदा इसका निंदन करता है, इसका खंडन करता है। विवोग कभी सहमत नहीं होता इसमें, इसका वियोग निरंतर है। तो ये संबंध विवेक विरोधी संबंध त्याग दो तो जो नित्य संबंध है उसकी प्राप्ति हो जाएगी, और नित्य संबंध की प्राप्ति हो जाएगी तो विवेक विरोधी का त्याग हो जाएगा। पर एक विलक्षणता और होगी, विवेक विरोधी का संबंध विच्छेद होते ही संसार का अभाव हो जाएगा, विवेक रहेगा नहीं, ज्ञान ही हो जाएगा। विवेक दो चीज का होता है, विवेक विरोधी संबंध का नष्ट होने पर वो विवेक विरोधी जिस संबंध है वो असत रहेगा ही नहीं, उसका आदर्श हो जाएगा, उसका अभाव हो जाएगा। क्योंकि अभाव ही है इसका असली अभाव, इसके संबंध विच्छेद होने से अनुभव होगा। इसके अभाव का अनुभव संबंध विच्छेद से होगा और उस तत्व का अनुभव उसके साथ अभिन्न होने से होगा। नित्य तत्व का अनुभव तो अभिन्न होने से होगा और अनित्य का अभाव इससे संबंध विच्छेद होने पर होगा। ये तो कायदा है, इस वास्ते सभी जा रहा है, ये जागृति रहनी चाहिए, होश रहना चाहिए, ये हरदम ऐसी जागृति रहनी चाहिए। ये तो जान लिया भाई जा रहा है, ये विवेक है, विवेक से तत्व की प्राप्ति होती है, ये विवेक मार्ग है और विश्वास मार्ग है परमात्मा। तो परमात्मा है, सब जगह परिपूर्ण है, कहीं किसी का किसी देश किसी वस्तु किसी व्यक्ति किसी परमाणु में भी उसका अभाव नहीं, सदा विद्यमान है परमात्मा। ऐसा मान लो निहाल हो जाओगे, ये विश्वास हो जाएगा तो भय नहीं लगेगा, हलचल नहीं होगी, दुख नहीं होगा। हमारे प्रभु परमात्मा सब जगह है, उसके रहते हुए कैसे क्षेप होगा, कैसे होंगे, हो ही नहीं सकते। वो परमात्मा नित्य निरंतर है, जो का त्यों विद्यमान है। पहला परिवर्तन इसकी सत्ता नहीं है, सत्ता उसकी है जिसका विश्वास करते वो एक सत्ता ही है। सत सत्ता हमारे जीवन भगवान ने कहा मैं सत असत मैं ही हूं, ये असत पूरी चीज नहीं है। क्यों असत की सत्ता नहीं तो दूसरी चीज कैसे हुई? असत की सत्ता विद्यमान हो तब तो दो हुई असत्ता, असत तो मैं ही हूं, असत भगवान का ही स्वरूप है, वो भी असत भी परमात्मा का स्वरूप है, यहां अद्वैत है, ये एक तत्व है, एकदम निरंतर रहने वाला तत्व है, योगा जो ऐसे वासुदेव सर्वम, अंत में यही ठहरेगा, क्योंकि असत की तो निवृत्ति हो जाएगी। सती रहेगा तो वासुदेव सर्व भी रहेगा, विवेक से भी वासुदेव सर्व रहेगा, और भक्ति से तो विश्वास सर्व है ही, ये तो आरंभ से ही है। विवेक से तो विवेक और बोध होगा तब होगा, और ये तो अब आरंभ से ही परमात्मा ही है। इस बार से इसको नमस्कार करते हो, दंडवत करो, प्राप्ति हो जाएगी बहुत सुंदर से। ये प्रेम मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है, बहुत श्रेष्ठ मार्ग है, बड़ा ऋषि मार्ग है। जिस वास्ते वो परमात्मा है जो का जो है, तो ये प्रत्यक्ष अनुभव है, विवेक का अनुभव है सब कोई, और विश्वास है परमात्मा पर। एकदम सच्ची बात है, से परमात्मा सही पूर्ण विद्यमान हरदम रहते हैं। ऊपर का ये रंग बदलता रहता है, पर रंग का स्वतंत्र सत्ता नहीं है रंग की। जैसे हम एक मनुष्य को कहते हैं कि मनुष्य गौर वर्ण है, एक कहते हैं ये श्याम वर्ण है, तो मनुष्य और वर्ण दो है, एक मनुष्य एक गौर वर्ण है, परंतु गौर से रहित श्याम वर्ण भी मनुष्य होता है, मनुष्य से रहित गौर और श्याम वर्ण नहीं होता। मनुष्य का गौर वर्ण, मनुष्य का श्याम वर्ण, मनुष्य अलग, मनुष्य का गौर वर्ण बता सकते हो, मनुष्य का श्याम वर्ण बता सकते हो? जैसे गौर श्याम वर्ण मनुष्य अलग आपको नहीं मिलेगा, ऐसे परमात्मा का परिवर्तन रूप जो ऊपर का है ये आपको स्वतंत्र नहीं मिलेगा, तो स्वतंत्र परमात्मा ही मिलेंगे, स्वतंत्र परमात्मा ही होंगे। वो स्वतंत्र परतंत्र है ही नहीं, है जो कहते तो हो, ये ज्ञान हो जाओ वासुदेव सर्व में। नारायण नारायण नारायण हे परमात्मा।